Яшынырыс. Ечерычы сукат фужин фая. Никодим цыл фарисейхам ашишу зыты горыши ах. Ар джур тхаматыхам ашишу. Ар Иисус дэж чешим хайкви хрив ах. Рави. Вот хам дэж хичагадин гасаку узараши тиртэсу. Сдапума тхарви осы шимитмэ нашана гасаку. Нышку хуа хабалтягу хрыр зими хагалтягун тачиштэп. Шипка дэдэр васаку. Нцыф гора ечерычы камыль фижмэ. Тамича тогош хост агун тачиштеп риважилисус. Сефер зухума сдевшто калфижни хушта риважони кадим. Ежяна нбай хажинис ичречо калфижта. Сипка дедер восо пагоч тежилисус. Псимрат хам стасапра хахачу сефер ичречо камилфижме. Тамича тогош хо ачач хан тачиштеп. Сефем кафа хор сефен. Ау сефо тхам стасапа хахачр тхам стасапа зигвис сефрара. Ечерече шуқат фужин файес и қызыры басылағыр умағаш ағы. Жибғыр ежір зыфайымча кепші. Ама қызы хауафы, арысхачы, қыздичырари, здакварари пшарып. Джары хатра цифу тхам псалтапы қықачығым юғы фзитетір. Арысы дөшті хура қиупчығы Никодим Иисус. Ой, Израилдин ғысақ хум ашиш, ару мысу ара, пағочыли тежіл Иисус. Шыпқа дедір осы оттат, шырыр Сеуғырыр ары шахат зыфақыр. Ау шетімі тәті шахатныға шашу дәріп. Мүдунайми өфхім ягуғ қышвасуғ. Ау шаш өз қоап. Уашыми өфхім ягуғ қышвасуғы сүдіршті өз қына. Сыф зи уашым деп ояғып, ау сыф сәпқым оқу зиуіні уашым шығыр уашым қиқоқ. Пеғымбар мұсты шафынашым білер зәріш атағағым фаду, сыф сәпқым оқуи сыфқым қаатын файы. Я жимчаш ашхунага зи апстауми мукадыжин шианага я ахуным пая. Сындап омад хам дунайми цифхар ашфадизош узарича вахам кухачу, я жуказзахвар тог, хачит хам кучаш ашхунага зи ар мукаду канажны мэчи мукадыжин шианага я ахуным пая. Хам дунайми цифхар агамистан хараб, я жуказ дунайм хазфига гуагар. Ауқа дунайми цифхар мукадху кариана жинхар арнах. Хам яжиқоч хотиш ашхунага зиэр гамсаштеп, ау хотиш ашхунага зимэр тхам гамсагах. Аққаза қоч ашхунага иэр зарамуқуған пая. Тхам цифхар дичи гамсахара мары. Нафнер дунаем қтихақ, ау цифхам нафнам нахиш инчиғар нахиш ашлағуқ. Сидапума офуа аш ахыр бзажағаха шары. Хоти бзажағар зағатсачарым нафнер яуджағу. Оф хос ахри нафақа мухунхам пая нафнам яқатырып ау хотми шипхағыр зығатсачыр нафнам яқатыр оф хос ахр тхарру гузаришлим пая зарығатсачы ахр нафақа хунм пая ума хоқо юан Иисус зарытегуші ар аш неужим Иисусра его гурқохрамра иудей хакум ах ахама яғысу Иисус ачпам қани цифхар шиума хыштах Қаджу салим зыцым пағынығы енон зыцачып ол, псыз шыбағым, Иуани цифхар шуыма хыштағы. Ахыр Иуан деж қақ ұхати зырауыма хыштағы. Ашаханым Иуан хапсым чадзағу шытағы көп. Иуан иуа бұрық ұхарым, ашиш хамры, зүрд көрымры, денім тәту зыраба қабза жүшт офымча зынықоқ құфе жағы. Иуа бұрық ұхары Иуан деж қақ ұхи қырауағы. Еп ярдан псыхом ядрабх, вози гусагат оу шихат узфахом цифхар яумахух, цифхар зэч ашидыш кагух. Тхамари малатачима зими зисан качиштеп кагуажил Иван. Христосыр сарып, ау Христос сапа тхам сагига гуагсуи зараслагамча шуси шихат. Нысар зир шаварар, ау саам югусу ашидыжим шиту, саам мақа захазихрар шагусуча. Агуш агу яқуғар, Сәсті күш ағой құға. Ежір нәхейін құнфайы, сәрі нәхцікі сұқынфайы. Уашым қиқырыр. Әп сөчі қиқырыр зәчімі әп сөші. Ау чүшлем шешір чүшлем ей, чүшлем шешір зәргүші ұқырым фөдім өгші ә. Уашым қиқырыр зәчімі әп сөші. Аш өф қос әуғақымры, зәкихақымры, қиушахаты жүх, ауаши шахатынығы зімей дәріп. Аваши шахатныға зыдағым, тхар зарасшыпқар дағым ақу. Сыдапыма, тхам қауқуам, тхами күші ұқыр арық ұқырыр. Ацыфымы күтхам еждіп сәттап, ғуна ем ұқыр етха. تسابم يرجقص يستغو زبستوري أقريحاق تحام قوشش أشخنغا زيام مقودجين شأنغا يأخوغا عاوقا يمدورا مقودجين شأنغا ساقشتب تحام يقبش تسلشت نحل